neću da nešto pobini reći, a veri nektar tja nađam i nešto pobini reći, a veri nektar tja nađam i nešto pobini reći. Teşekkür ederim.